สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีประสบการณ์หลอนในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เมื่อครั้งหนึ่งเขาเคยพาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้วยอาการโรคหัวใจกำเริบในครั้งนั้นที่เขาเกือบจะเสียคุณแม่ไปแล้วเขากลับได้พบกับหญิงสาวปริศนาเธอมาบอกว่าถ้าเขาช่วยชีวิตหมาตัวหนึ่งคุณแม่ของเขาอาจจะไม่ตายก็ได้ไถ่ชีวิตเพื่อช่วยชีวิตเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังอะไรบางอย่างทำให้ผมต้องลุกขึ้นมาจากเตียงพร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆแล้วผมเข้านอนไปเมื่อตอน3 ทุ่มและก็คิดว่าตัวเองหลับไปแล้วอะไรบางอย่างทำให้ผมต้องลุกขึ้นมาจากเตียงมานั่งหน้าจอคอมอยู่พักหนึ่งอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมสับสนระหว่างความฝันกับความจริงแม้ในตอนนี้ผมยังสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเธอจนกระทั่งเธอคนนั้นมาปรากฏตัวให้ผมเห็นอีกครั้งเมื่อหยกนี่เองเรื่องราวของเธอเกิดขึ้นในคืนหนึ่งคืนนั้นผมต้องไปโรงพยาบาลตอนเที่ยงคืนผมไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่คุณแม่ของผมป่วยท่านเป็นโรคหัวใจอยู่ๆท่านก็แน่นหน้าอกขึ้นมาคุณพ่อและน้องสาวของผมพาไปโรงพยาบาลโดยแท็กซี่ส่วนผมบิดมอเตอร์ไซค์ตามไปเมื่อถึงโรงพยาบาลคุณแม่ถูกพาเข้าห้องฉุกเฉินปล่อยให้ผมคุณพ่อและน้องสาวนั่งรออยู่หน้าห้องคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่ปลอดภัยแล้วเราทุกคนยิ้มออกมาได้พอผมโล่งอกความง่วงก็เข้ามาแทนเต็มที่คุณพ่อก็เลยให้พาน้องกลับบ้านไปก่อนส่วนท่านจะจัดการเรื่องห้องพักของคุณแม่แล้วอาจจะอยู่ค้างที่โรงพยาบาลด้วยเลยผมกับน้องสาวเห็นด้วยคุณแม่อยู่ในมือหมอแล้วก็คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักพรุ่งนี้เราทั้งสองก็ต้องไปโรงเรียนเช้าขึ้นมาคุณพ่อโทรมาบอกว่าคุณแม่มีอาการทรุดลงต้องนำเข้าห้อง ICU ผมกับน้องต้องหยุดเรียนในวันนั้นพากันไปโรงพยาบาลเพื่อดูอาการคุณแม่ท่านนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงมีสายระยงระยางเต็มตัวน้องสาวก็ตาแดงผมยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงยังทำอะไรไม่ถูกหมอบอกว่าโรคหัวใจของท่านกำเริบกล้ามเนื้อด้านหนึ่งของหัวใจหยุดทำงานไปเสียเฉยๆแม่อาจจะไปจากพวกเราในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้านี้ก็ได้นอกเสียจากการผ่าตัดจะได้ผลหมอบอกให้พวกเราทำใจเอาไว้น้องร้องไห้ผมยังยืนนิ่งไม่คิดเลยว่าอาการของคุณแม่จะหนักถึงขนาดนี้ในสมองที่มึนงงกับข่าวร้ายที่ยากจะทำใจทำให้ผมพาตัวเองมานั่งอยู่ตรงม้านั่งริมสวนหย่อมด้านหลังตึกฉุกเฉินแม่ของผมเคยเป็นลมมาครั้งหนึ่งเมื่อพาหาหมอหมอก็บอกว่าแค่หัวใจไม่ค่อยแข็งแรงท่านเป็นคนร่างผอมมาตั้งแต่ผมเกิดผมจึงไม่เคยคิดว่าท่านจะป่วยเป็นโรคที่พร้อมจะตายได้ในทันทีอย่างนี้ผมทำใจยอมรับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ไม่ได้ผมจะทำยังไงดีผมยก2 มือปิดหน้าน้ำตาที่ไม่คิดว่ามันจะไหลออกมาได้ก็ไหลออกมาดื้อแม่ต้องไม่ตายผมพร้อมจะเอาหัวใจของผมไปแลกกับของแม่เพียงแต่ขอให้แม่รอดเท่านั้นหรือจะให้ผมทำอะไรก็ได้ขอให้แม่ของผมไม่ตายเท่านั้นผมจะร้องไห้อยู่นานขนาดไหนไม่รู้ได้ต้องรีบเช็ดน้ำตาโดยเร็วเพราะมีนิ้วมาสะกิดที่หัวไหล่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นน้องสาวแต่ไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้หน้าตาบ้องแบ๊วผมสั้นแค่คอขาวๆบ่าเล็กๆตัวเล็กๆในชุดคนไข้สีฟ้าอ่อนผ้าบางเบาตัวโครงกับรอยยิ้มที่ทำให้โลกสว่างขึ้นมาได้เธอสวยเหลือเกินเธอยังยิ้มอยู่เอียงคอเล็กน้อยลมอ่อนๆโชยพัดผมที่ปรกหน้าผากของเธอให้ไหวระริกเสียใจเรื่องอะไรเหรอผมไม่ตอบ มันกระทันหันเกินไปที่จะคุยกับเธอผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเป็นผู้ชายแท้ๆขี้แยไปได้เธอใช้เสียงเย้ามาขยับตัวเพื่อซุดลงนั่งข้างๆผมฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันแล้วไม่มีใครมาเยี่ยมสักคนยังไม่เห็นต้องร้องไห้อย่างนี้เลยกลิ่นหอมๆโชยมาจากร่างกายของเธอผมรีบเช็ดน้ำตาแม่ผมไม่สบายมากผมบอกได้แค่นั้นความกลัดกลุ้มที่เพิ่งหายไปกลับมาอีกครั้งเธอจะเป็นใครก็ตามเธอกำลังถูกผมใช้เป็นที่ระบายความกลัดกลุ้มเข้าให้แล้วเหรอคะเธอถามเสียงสูงดวงตากลมโตนั้นฉายแววเห็นใจหมอคงกำลังพยายามอยู่ละมั้งอย่าเพิ่งกลุ้มใจไปเลยผมสายหน้าคำพูดของหมอที่ให้ผมทำใจยังก้องอยู่ในหูหมอบอกให้ทำใจท่านจะไปได้ตลอดเวลาเธอเงียบนิ่งฟังผมอย่างสงบผมเล่าอาการของคุณแม่ให้เธอฟังถ้าเป็นฉันฉันก็คงทำใจไม่ได้เหมือนกันเธอมีชื่อว่านุ่นอายุใกล้เคียงกับผมหรืออาจจะเป็นน้องผมไม่กี่ปีเธอป่วยเป็นอะไรเธอยังไม่ได้บอกบอกแต่ว่าเธอออกมาเดินเล่นนั่งนอนๆอยู่บนเตียงเบื่อจะตายพอดีมาเห็นเธอนั่งร้องไห้อยู่ก็เลยตัดสินใจเข้ามาคุยด้วยเพื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนั่นเป็นเหตุผลที่เธอเข้ามาทักผมไม่มีใครมาเยี่ยมเลยหรอครับผมย้อนถามเธอยิ้มเจื่อนๆสายหน้าทุกคนคงติดธุระกันหมดไม่น่าจะเป็นไปได้คุณพ่อคุณแม่ของคุณล่ะเธอหลบสายตาผมก่อนจะพูดออกมาเบาๆท่านตายแล้วทั้งคู่ผมใจหายวาบเธอเงยหน้าสบตาผมอีกครั้งเห็นไหมฉันยังไม่ร้องไห้เลยผมไม่คิดว่าเธอจะโกหกผมเพราะคิดไม่ออกว่าเธอจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรบ้านฉันถูกปล้นโจรมันฆ่าพ่อแม่ของฉันแล้วก็ทำร้ายฉันจนสลบเพื่อนบ้านเห็นผิดสังเกตเลยโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจส่งฉันมารักษาที่นี่ผมอ้าปากค้างตกใจกับเรื่องที่ได้ยินเรื่องเกิดขึ้นกี่วันแล้วครับเนี่ยวันนี้ก็วันที่3แล้วค่ะผมกล้ำกลืนอะไรบางอย่างลงคอชีวิตของเธอช่างโหดร้ายซะจริงแล้วไม่มีญาติคนอื่นอีกเลยหรอครับเธอสายหน้าหลุบตาต่ำลงผมสงสารเธอเข้าให้แล้วยิ่งลักษณะการพูดคุยเสียงใสไพเราะใบหน้าดวงตาที่สวยหวานทำให้ผมแทบจะลืมเรื่องอาการป่วยของคุณแม่ผมไปเลยมีอะไรให้ผมช่วยได้ไหมครับในที่สุดผมก็ถามเธอขึ้นมาเธอหัวเราะเผยให้เห็นไรฟันขาวสะอาดตานี่ตกลงใครจะช่วยใครกันแน่เธอพูดขำๆแล้วอยู่ๆเธอก็เปลี่ยนเรื่องเธอเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมคำไหนครับไถ่ชีวิตเพื่อช่วยชีวิตผมไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อทำบุญต่อชะตาอะไรประเภทนี้มากกว่าแต่นี่เป็นชีวิตของหมาตัวเล็กๆผมขมวดคิ้วนับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องไม่รู้ว่าป่านนี้จะมีคนมาเจอมันหรือยังใครครับเจ้าดิกกี้หมาพันชิสุฉันโยนมันเข้าไปไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่ให้เสียงเห่าของมันดังไปถึงหูโจรตอนที่ฉันซ่อนตัวอยู่ในห้องเธอเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังคืนนั้นฝนตกหนักมากครอบครัวของเธอซึ่งอยู่กันเพียง3คนในบ้านหลังใหญ่ใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่เฉลียวคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นหลังรับประทานอาหารหลังนั่งดูโทรทัศน์พอ4 ทุ่มเธอก็ขึ้นห้องนอนคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอยังคงนั่งกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเธอเผลอหลับไปได้ไม่นานเสียงผิดปกติก็ดังขึ้นมันดังขึ้นพร้อมกับเสียงเห่าของเจ้าดิกกี้สุนัขตัวน้อยของเธอที่เธอนำมานอนด้วยทุกคืนมันเป็นเสียงการต่อสู้มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของพ่อเสียงร้องด้วยความตกใจของแม่เธอถลาออกจากห้องไปโดยเร็วภาพที่เห็นก็คือพ่อกับแม่ของเธอนอนจมกองเลือดอยู่แล้วด้วยความตกใจสุดขีด ความกลัวที่วิ่งขึ้นจับขั้วหัวใจสั่งให้เธอวิ่งกลับเข้าไปในห้องแล้วล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาที่สุดท่ามกลางเสียงฝนฟ้าคะนองภายนอกเจ้าดิกกี้ยังไม่หยุดเห่าเธอกลัวเกินกว่าที่จะคิดอะไรออกได้นอกเสียจากทำทุกวิธีทางไม่ให้ไอ้พวกโจรรู้ว่าเธออยู่ในห้องนี้เธอปิดปากเจ้าดิกกี้แต่มันดิ้นรนแล้วเห่าตามประสาสุนัขปากเปราะที่กำลังตกใจสิ่งที่เธอพอจะทำได้ก็คือจับมันโยนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วปิดซะจากนั้นก็นั่งตัวสั่นขดตัวอยู่ริมกำแพงด้านหนึ่งของห้องแล้วประตูก็เปิดออกโดยแรงพร้อมกับเสียงหวีดร้องของเธอผมนิ่งฟังเรื่องราวของเธอด้วยความตื่นเต้นและหวาดเสียวตามไปด้วยเธอไม่ได้เล่าต่อว่าจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างเธอยังคงเล่าย้ำถึงสุนัขตัวนั้นมันคงยังไม่ตายฉันสงสารมันป่านนี้คงทรมานน่าดูมันคงตะกายออกมาแล้วแหละหรือไม่ก็ตายไปแล้วเธอสายหน้าถ้าผลวันนี้มันคงจะตายแน่เพราะถึงมันจะเป็นหมาก็คงจะอดอาหารอดน้ำได้ไม่เกิน3วันประตูตู้ก็หนาและใหญ่มากหมาตัวเล็กๆคงออกมาเองไม่ได้แน่ๆตำรวจคงช่วยมันออกมาแล้วมั้งผมได้ยินเสียงถอนหายใจของเธอคุณจะให้ผมไปช่วยเจ้าหมาตัวนั้นเธอยิ้มเป็นยิ้มที่สวยเหลือเกินไถ่ชีวิตเพื่อช่วยชีวิตไงคะบางทีถ้าเธอไปช่วยเจ้าดิกกี้คุณแม่ของเธออาจจะมีอาการดีขึ้นมาก็ได้จริงเหรอก็น่าจะลองดูนะคะเว้นแต่ว่าเธอไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เธอขอตัวกลับไปพักผ่อนต่อเธอโบกมือให้ผมพร้อมรอยยิ้มยินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันค่ะนั่นเป็นคำลาก่อนผมจะเดินกลับมาที่หน้าห้อง ICU เห็นสีหน้าของน้องสาวและคุณพ่อแล้วก็รู้คำตอบโดยไม่ต้องถามยังไม่มีข่าวดีใดๆเกิดขึ้นคุณพ่อกอดไหล่ผมอย่าเพิ่งคิดมากไปแม่คงไม่จากพวกเราไปง่ายๆอย่างนี้หรอกผมนิ่งงันหันไปทางน้องสาวเธอร้องไห้จนตาบวมเด็กแก่นกะโหลกกระโดกกระเดกเหมือนผู้ชายอย่างเธอพึงจะเผยธาตุแท้ของผู้หญิงออกมาให้ผมเห็นก็วันนี้ผมจับมือน้องบีบเบาๆแม่ต้องไม่เป็นอะไรเชื่อพี่น้ำตาของเธอหยดออกมาใช่แม่เราต้องไม่เป็นอะไรเวลาผ่านไปอย่างเนิบช้าพวกเราไม่มีอันต้องทำอะไรได้แต่นั่งรออย่างเดียวมีแพทย์หลายคนเดินเข้าออกห้องของคุณแม่แต่ละคนไม่แสดงอะไรออกมาทั้งสีหน้าเพียงแต่ตอบคำถามสั้นๆว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราหาอะไรรองท้องกันก็เกือบบ่ายสามโมงเข้าไปแล้วมันเป็นอาหารมื้อแรกของวันนี้เดินจากโรงอาหารผมเดินเล่นไปยังสวนหย่อมนั้นอีกครั้งโดยไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่านั้นในใจก็คาดหวังว่าจะได้เจอนุ่นอีกครั้งแต่ก็เผื่อใจไว้แล้วว่าคงจะยากคงไม่มีคนไข้พักฟื้นคนไหนออกมาเดินเล่นในยามที่แดดตอนบ่ายแผดเปรี้ยงเช่นนี้ในใจก็ครุ่นคิดถึงเรื่องที่เธอขอความช่วยเหลือคิดถึงเจ้าหมาน้อยตัวนั้นถ้ามันยังไม่ตายมันก็คงจะทรมานน่าดูไม่มีอาหารไม่มีน้ำคงดิ้นรนจนหมดเรี่ยวแรงไปนานแล้วและคงกำลังนอนหายใจรวยรินเพื่อรอลมหายใจเฮือกสุดท้ายเสียงของนุ่นยังคงก้องอยู่ในหูไถ่ชีวิตเพื่อช่วยชีวิตไงล่ะค่ำแล้วผมที่นอนยาวเหยียดอยู่บนม้านั่งของโรงพยาบาลหน้าห้อง ICU มีอันต้องผวาขึ้นทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงวิ่งของเจ้าหน้าที่และพยาบาลไฟเหนือประตูห้องนั้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงหมอและเจ้าหน้าที่ 2-3 คนตามเข้าไปสมทบทุกคนมีสีหน้าเร่งร้อนคุณพ่อของผมตะโกนก้องคุณหมอเกิดอะไรขึ้นหมอเจ้าของไข้คนนั้นชะงักเล็กน้อยหันมาใช้คำตอบที่ผมแทบล้มทั้งยืนคนไข้ช็อกครับเราต้องปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วนยายน้องสาวผมร้องไห้โฮผมเงยหน้ามองเพดานให้น้ำตามันย้อนกลับไปหัวใจเบาหวิวความโศกเศร้าพรั่งพรูเข้าจับหัวใจสองเท้าเดินเคว้ง มองคุณพ่อที่กำลังกอดน้องสาวด้วยหัวใจที่ปวดร้าวผมจะทำยังไงดีคุณแม่กำลังจะจากผมไปแล้วผมควรจะทำยังไงเสียงรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพดังลั่นขึ้นอย่างซื่อสัตย์ผมเบิ้ลน้ำมันอีก 2-3 ครั้งคบริมฝีปากแน่นไถ่ชีวิตเพื่อช่วยชีวิตเสียงนั้นดังก้องไปมามือซ้ายบีบครัดเท้าซ้ายกระทืบเกียร์เต็มแรงอย่าเพิ่งตายนะไอ้หมาน้อยมือขวาบิดคันเร่งเต็มแรงแม่ครับอย่าเพิ่งตายนะแม่ที่อยู่ที่นุ่นบอกผมเพื่อผมจะสามารถช่วยหมาของเธอได้ถูกทบทวนอีกครั้งในสมองของผมมันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลมากทีเดียวแต่ถึงกระนั้นผมก็ต้องไปให้ถึงให้ได้มันเป็นเพียงความหวังเดียวที่ผมเหลืออยู่ในขณะนี้มันเป็นหมู่บ้านจัดสรรคนนอกที่จะเข้าไปต้องบอกบ้านเลขที่ที่จะไปก่อนเพื่อยามจะได้โทรไปถามบ้านหลังนั้นว่าจะอนุญาตให้เข้าพบหรือไม่จำได้ว่าผมถึงกับหัวเราะระบบการรักษาความปลอดภัยเข้มถึงขนาดนี้แล้วไอ้พวกโจรมันเข้าไปได้ยังไงทำไมจะไม่ได้มันก็ไปเข้าทางอื่นที่ไม่ต้องผ่านยามนะสิจริงสินะโจรที่ไหนจะมาบอกยามมันเจาะกำแพงด้านที่ติดกับคลองเข้ามาพอดีบ้านของฉันอยู่ตรงนั้นมันก็เลยตัดสินใจปล้นซะเลยมันมากันกี่คน 3. เธอยกนิ้วประกอบเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นมือเธออย่างชัดเจนมือเธอเรียวสวยและขาวเตะตาดีเหลือเกินมันเอาอะไรไปได้บ้างได้ไปนิดหน่อยตำรวจมาซะก่อนมันหนีออกไปทางเดิมสมน้ำหน้าพวกมันเธอเผยยิ้มออกมาเป็นยิ้มที่แปลกไปพวกมันจะต้องได้รับกรรมอย่างสาสมผมถึงกับขนลุกเมื่อได้ยินประโยคนี้จากปากของเด็กสาวแสนสวยและดูบอบบางคนนั้นหมู่บ้านแห่งนั้นไม่ลึกลับอย่างที่คิดผมค้นหาเจอจนได้หลังจากใช้เวลาไปชั่วโมงกว่ามันเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบบ้านแต่ละหลังหรูหราแสดงความร่ำรวยของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีรปภ.หน้าหมู่บ้านถามผมด้วยเสียงสุภาพชัดถ้อยชัดคำจะไปไหนครับบ้านเลขที่นี้ครับเขาขมวดคิ้วหันไปสบตากับเพื่อนยามอีกคนบ้านนั้นไม่มีคนอยู่แล้วน้องมาทำไมผมเกือบจะหลุดปากออกไปแล้วว่าจะมาช่วยหมาแต่ก็ยั้งไว้ทันเพื่อนให้มาเอาของนิดหน่อยครับเข้าไปไม่ได้ตำรวจเขาเอาเชือกมากั้นไว้แล้วและที่สำคัญตอนนี้มันก็มืดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาพร้อมตำรวจก็แล้วกันพรุ่งนี้หมาก็ตายพอดีจะช่วยทันได้ยังไงกันเล่าผมจะทำยังไงดีใจวูบถึงคลองกำแพงและรูที่เจ้าโจรมันขุดเอาไว้เอาวะเมื่อโจรมันทำได้ผมก็น่าจะทำได้เหมือนกันอะไรไม่รู้ทำให้ผมคิดอย่างนั้นมาตอนนี้ผมก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันว่าผมรู้และแน่ใจได้อย่างไรว่าทางที่จะอ้อมไปนอกหมู่บ้านเพื่อไปเจอลำคลองแห่งนั้นไปทางไหนและบ้านของนุ่นหลังนั้นคือหลังไหนตรงไหนเป็นรูที่ไอ้โจรมันเจาะทิ้งไว้อาจจะเป็นเพราะความหน้ามืดขึ้นมาปฏิกิริยาต่อต้านการสูญเสียคุณแม่ตีขึ้นมาทำให้ผมสูญเสียเหตุผลไปอย่างสิ้นเชิงก็เป็นได้ลำคลองขวางอยู่ตรงหน้าบริเวณรอบตัวมืดสนิทมันเป็นคลองเล็กๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขุดเพื่อเอาดินไปถมที่สร้างบ้านพร้อมกับเป็นแหล่งน้ำของเรือกสวนไร่นาแห่งนี้ก็ได้เสียงจักจั่นเรไรดังก้องในทันทีที่ผมดับเครื่องไฟหน้ารถก็มืดสนิทลงมีเพียงแสงจันทร์กลมโตส่องแสงนวลสะท้อนพื้นน้ำเป็นเงาย้ายไปมาในทันทีที่เท้าแตะน้ำสติของผมก็กลับมาเอ็งมาทำบ้าอะไรวะเนี่ยผมถามตัวเองไรเหตุผลสิ้นดีที่ผมทำอย่างนี้ชีวิตคุณแม่ของผมจะมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตเล็กๆของหมาตัวหนึ่งขนาดโรงพยาบาลระดมหมอและผู้ชำนาญในทุกด้านมารักษาคุณแม่ของผมแล้วยังแทบจะช่วยไม่ได้ประสาอะไรกับความเชื่อลมๆแล้งๆที่ใครก็ไม่รู้มาเป่าหูให้ฟังรอยยิ้มที่พิมพ์ใจน้ำเสียงที่ใสกิ้ง ดวงตาที่แพรวๆอ่อนหวานของนุ่นกลับขึ้นมาในมโนภาพของผมอีกครั้งสำคัญตรงที่ว่าเธอต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอทำนะถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็ไม่ต้องไปหรอกมันก็แค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองประโยคนั้นของเธอทำให้ผมสูดลมหายใจเข้าปอดค่อยๆเคลื่อนตัวเองลงน้ำไปอย่างเงียบเชียบถ้าเราไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำก็เหมือนกับเรากำลังดูถูกตัวเองประโยคนี้คุณแม่ของผมเป็นคนสอนผมน้ำในลำคลองเย็นเฉียบโชยกลิ่นออกมาเป็นระยะผมลอยคอช้าๆพยายามใช้สมาธิในการว่ายน้ำอย่างเต็มที่ในใจก็อดเสียวไม่ได้ว่าข้างใต้ที่ดำมืดนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าจะมีอะไรมาดึงขาเราลงไปไหมไม่มีนะอย่าไปคิดถึงมันสิปลอบใจตัวเองไปว่ายไปดีที่เป็นคลองที่ไม่กว้างนักในที่สุดผมก็ถึงอีกฝั่งหนึ่งจนได้เนื้อตัวเปียกปอนเมื่อขึ้นมาอยู่บนบกก็สัมผัสสายลมเย็นจนหนาวสะท้านก้มๆเงยๆหารูที่นุ่นพูดถึงมันมืดแสงจันทร์สว่างไม่พอที่สำคัญมันยังเป็นพงหญ้ารกเรื้อรุงรังเมื่อเดินมาจนชิดกำแพงร่องรอยการขุดเจาะไม่ปรากฏให้เห็นหันมองทางซ้ายกำแพงยาวสุดสายตาหันมามองขวาดูเหมือนกำแพงจะไปสิ้นสุดอยู่ในราวป่ารกที่อยู่ถัดไปเกือบ500เมตรผมจะไปทางซ้ายหรือขวาดีทางขวาเสียงกระซิบจากที่ใดที่หนึ่งดังแว่วมาผมใจหายวับเหลียวมองลอกแลกสาบานกับตัวเองว่าหูผมได้ยินเสียงนั้นจริงๆเสียงสุนัขจากที่ใดที่หนึ่งฮ้อนโหยหวนขึ้นมายังปัจจุบันทันด่วนเล่นเอาผมต้องยืนนิ่งเหตุที่ยืนนิ่งเพราะก้าวเท้าไม่ออกเสียงหมามันเข้าไปกัดหัวใจได้เจ็บปวดจริงๆเสียงหมาทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าบ้านหลังที่ผมกำลังจะรุกล้ำเข้าไปมีผีตายโหงที่เพิ่งถูกฆ่าตายไปเมื่อ3วันที่แล้วถึง2ตนวันนี้ยิ่งเป็นวันที่3โบราณว่าวิญญาณจะกลับบ้านซะด้วยผมกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นผมตัดสินใจไปทางขวาตามคำแนะนำจากเสียงลึกลับเสียงนั้นแม้มันจะนำผมไปสู่ส่วนที่รกและมืดที่สุดก็ตามสองมือคลำไปก้มๆเงยๆไปกระทั่งถึงต้นไม้ต้นหนึ่งที่ไม่สูงมากนักผมก็พบกับรูนั่นเข้าจนได้ไอ้พวกโจรคงอาศัยต้นไม้ต้นนี้เป็นที่กำบังขณะขุดเจาะกำแพงให้เป็นรูพอที่คนจะลอดผ่านไปได้มันมีความวิริยะอุตสาหะมากกำแพงหนาเกือบฟุตมันยังเจาะทะลุเข้าไปจนได้เมื่อเจอรูเข้าจริงๆผมกลับทำอะไรไม่ถูกถามตัวเองเป็นครั้งที่นับไม่ถ้วนว่าเองแน่ใจแล้วเหรอว่าเองกำลังทำอะไรในทันทีที่ผมลอดผ่านรั้วนั้นมาก็เหมือนกับผมเข้าไปสู่โลกอีกโลกนึงหัวใจแทบกระดอนออกทางปากยืนตาเหลือกขาวอยู่ตรงนั้นเพราะทำอะไรไม่ถูกบ้านหลังเบ้อเริ่มอยู่ตรงหน้าบรรยากาศราวบ้านร้างต้นไม้ใหญ่น้อยยืนสลดซบเซาไม่มีแม้แต่ลมที่จะโชยผ่านมีแต่เสียงหมาหอนที่หอนไม่จบไม่สิ้นผมคงยืนอยู่ตรงสนามหญ้าหลังบ้านมันมีเนื้อที่2ถึง3ไร่ก็คงจะได้ผมหมายถึงเนื้อที่อาณาเขตบริเวณบ้านทั้งหมดแสดงว่าครอบครัวของนุ่นต้องมีฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีแน่ๆถึงมีบ้านที่ใหญ่โตครบครันออกขนาดนี้มีหน้าไอ้พวกโจรจึงไม่ลังเลใจที่จะลงมือปล้นบ้านหลังนี้แค่หยิบของประดับไปได้ชิ้นเดียวก็ขายกินได้เป็นเดือนๆหรือไม่ก็เป็นเพราะชะตากรรมคนรับใช้ลากลับบ้านไปก่อนค่ะเราเลยต้องอยู่กันแค่3คนนุ่นบอกให้ฟังเมื่อผมถามถึงคนใช้เขาลากลับไปทำบุญทอดกฐินที่บ้านเกิดของพวกเขาแสดงว่าไอ้โจรต้องรู้ว่าบ้านหลังนี้อยู่กันไม่กี่คนหรือไม่ก็พวกคนรับใช้พวกนั้นนั่นแหละรู้เห็นเป็นใจกับไอ้พวกโจรด้วยผมพยายามคาดเดาเธอยิ้มแปลกๆอีกแล้วเฮี้ยมๆเกรียมๆยังไงชอบกล ผมไม่ชอบรอยยิ้มนี้ของเธอเลยจริงๆนุ่นบอกว่าห้องนอนของเธออยู่ชั้นบนเป็นห้องซ้ายมือหน้าประตูห้องติดสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนก่อนจะขึ้นไปชั้นบนได้ต้องผ่านชั้นล่างและการจะผ่านชั้นล่างต้องเข้าประตูการจะเข้าประตูต้องมีกุญแจกุญแจอยู่ใต้รูปปั้นรูปเด็กยืนฉี่ริมประตูเป็นกุญแจสำรองที่พวกเราเผื่อเอาไว้เพราะลืมกันบ่อยๆฉันเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ตรงนั้นผมทบทวนคำบอกเล่าของนุ่นอีกครั้งพอเข้าประตูไปแล้วก็ระวังนะคะระวังอะไรครับระวังมากๆด้วยเธอทิ้งท้ายไว้เท่านั้นเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ชายหนุ่มคนนี้จะเจอกับอะไรในบ้านและสิ่งที่นุ่นหญิงสาวปริศนาได้บอกเอาไว้ให้ระวังมากๆระวังอะไรและเขาจะช่วยเจ้าดิกกี้ได้ไหมอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมต้องลุกจากเตียงตอนจบจะออนไลน์เร็วๆนี้แบบไม่ต้องรอนานแน่นอนจ้าสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ คลิปจบแล้วไปดูคลิปอื่นไปอ้อกำลังจะสับตะไคร้สั่นกระดิ่งและพุชชิ่งแชร์อยู่สินะเออแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจไงหรือใครจะพิมพ์เม้นแรกเม้นสองเม้นสามก็ได้ไป